राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2056 13 सितंबर 1999 प्रातः लगभग 5 बजे नोखा मंडी राजस्थान। राम। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम राम राम राम राम एक है एक नहीं है दो ही है ना सत्व विद्यते भाव न भाव विद्यते सत असत भाव न विद्यते सत अभाव न विद्यते तो है चीज वो है ही है और नहीं है वो नहीं है परंतु मुश्किल ये है वो नहीं है वो तो है दिखता है और जो है वो दिखता ही नहीं जो नहीं है वो तो प्रत्यक्ष दिखता है और जो है वो दिखता ही नहीं इस वास्ते भाई लोग है पर विश्वास करते हैं ये है पर ये नहीं जानते कि ये क्षण पर ही ठहरता है क्या प्रत्येक क्षण नष्ट होता है एक क्षण भी टिकता नहीं है एक क्षण में ये बात सुन लेते हैं कह देते हैं पर ध्यान दे देते इस तरह ख्याल नहीं करते एक क्षण भी टिकता नहीं है सब परिवर्तनशील है नित्य निरंतर पर हम ख्याल नहीं करते हैं नित्य निरंतर कोई ऐसा क्षण है ही नहीं जिस क्षण में टिकता हो ऐसा कोई क्षण भी नहीं है परंतु मानते हैं कि यही है सब कामोपभोग परमा एतावधि निश्चित कामोपभोग परमा एतावधि निश्चित निश्चय कर लिया यही है देखो ये सत्य नहीं है ऐसा भीतर से निर्णय होते ही भूल जाता है स्वप्न आता है स्वप्न जगने के बाद दी तक ये स्वप्न आया परंतु भीतर में समझा कि झूठा है भूल जाता याद नहीं रहता ऐसे संसार को झूठा माना हो तो याद नहीं रहना चाहिए याद रहता है तो झूठा माना नहीं है केवल कहा है सुना है केवल कहने सुनने से काम नहीं चलता भाई जैसा है वैसा का वैसा मानने से ही काम चलता है जैसा है वैसा ही मानना ये है नहीं एक क्षण भी टिकता नहीं प्रत्येक क्षण में नष्ट होता है एक क्षण भी कभी कभी कभी टिकता नहीं अगर ये निश्चय हो जाए तो बात हो जाएगी परमात्मा है ये निश्चय हो जाए तो हरदम याद रहेगी, हरदम याद रहेगी। जैसे मैं हूं तो मेरी भूल नहीं होती, नींद में भी नहीं होती, स्वप्न में नहीं होती, जागृत में नहीं होती, गाढ़ नींद में ही उठता है तो मैं सुख से सोया, मेरे को कुछ भी पता नहीं था, कुछ भी पता नहीं था, ये तो पता था ही नहीं, तो कैसे तरह से मेरे कुछ भी याद नहीं, कुछ भी पता नहीं था, तो कुछ भी पता नहीं था तू तो था, तो अपना मानने में तो ये तो याद रहेगा एकदम, फिर स्मृति रहेगी, स्मृति चलते बैठते उठते सोते जागते। असत को असत मानने से सत्य की प्राप्ति हो जाएगी, असत को असत अनुभव करने पर सत्य की प्राप्ति हो जाएगी, ये बात है। अगर असत को असत कह दो कोई फायदा नहीं, अब ठीक है, परंतु सत्य की प्राप्ति नहीं होगी। और असत को असत स्वीकार करते ही असत असत हो जाएगा, और असत असत जो सत्य की प्राप्ति हो जाएगी। सत्य की प्राप्ति में असत की सत्ता ही बाधक है, असत की जो सत्ता दी है ये है ऐसा माना है, यही बाधा है। इस वास्ते सत है उसको मानो, सत परमात्मा है वो, सदैव सौम्य मग्रासीद एकमेवा द्वितीय श्रुति में कहा है, सदैव सौम्य इदमग्रासीद इदम अग्ने अग्ने इदम सत एव आसीत, सत एव समग्रम आसीत। इसका स्वगत परगत भेद शून्य सत्ता का ग्रहण है, ये सत्ता सत्ता सत्ता की स्मृति हो जाएगी, और असत है ये भूल जाएगा। अभी सत्ता असत को तो सत्य माना है, सत को असत माना है, उल्टी मानना है, उल्टी सत है उसको दुष्ट माना है, असत है उसको सत्य माना है, सत है कि नहीं है ये पता ही नहीं, इस तरह संदेह नहीं है, असत है ये संदेह बात है, उल्टी बात पक्की मानी हुई है, इसे ये दुख पा रहे हैं, दुख उठा रहे हैं। सज्जनों ये क्षण भी सर नहीं रहता, सब संसार क्षण पड़ेगा मनोभाव रीते स्थिति शक्ते है, स्थिति शक्ति के बिना सब क्षण बड़ी बार क्षण पड़ेगा मेरा बाबा, प्रत्येक क्षण परिणाम होता है, परिणाम बदल होता है, प्रत्येक क्षण में परिवर्तन हो रहा, केवल परिवर्तन और कुछ नहीं होता है, परिवर्तन हो रहा है। इस बार से सत्तो एक सत है, परिपूर्ण है और नहीं है, नहीं है ये नहीं है वो है नहीं है नहीं, क्या पता कि आता है ये सत होता है, आधा बनते से यन्नास्ति वर्तमाने भी तत्तथा, जो आदि में नहीं होता और अंत में नहीं होता वो वर्तमान में भी नहीं होता। क्या आज 100 वर्ष पहले कोई एक व्यक्ति था, क्या 100 वर्ष के बाद भी कोई एक व्यक्ति रहेगा, आधा बनते नास्ते आधे अंत नहीं है तो वर्तमान में भी नहीं है, आधा बनते नास्ते वर्तमान में भी तत्ता था वो वर्तमान में भी नहीं है, क्यों 100 वर्ष पहले नहीं था या 100 वर्ष बाद नहीं रहेगा, तो आदि अंत में नहीं रहेगा तो बीच में नहीं रहेगा, नहीं होता हुआ दिखता है, जैसे सपना, जैसे मेरे तृष्णा का जल, जैसे दर्पण में चेहरा, दर्पण में चेहरा दिखता साफ, परंतु पकड़ नहीं सकते। दर्पण में देखने वाले चेहरे को पकड़ नहीं सकते, दिखता साफ है पर दिखता ऊंधा है। आप पूर्व की तरफ देखते हैं तो दर्पण का चेहरा पश्चिमी तरफ देखता है, आपका दाया होता है वो उसका बायां होता है, आपका बायां होता है उसका दाया होता है। ऊंधा देखने पर आदमी बहुत प्रमित हो जाता है, ये ऊंधा दिखता ऊंधा। विश्रम विश्रम दर्पण दृश्यमान में, हाँ दर्पण विश्रमान, जैसे आकाश में गांव का गांव दिखता है पर ऊंधा दिखता है ऊंधा दिखता है। दर्पण होता है कैमरे का, उसमें उल्टा नहीं था, उल्टा दर्द नजर था, बैठा या नहीं रहा या नहीं होता, नहीं तो उल्टा प्रत्यक्ष उनका दिख। इस वास्ते सब विश्व जैसे दर्पण दृश्यमान नगरी प्रख्यम दिशांतर्गत है। ना असत विद्यते भावा, असत भावा न विद्य, असत का भाव है नहीं, आदि में नहीं अंत में नहीं तो बीच में भी नहीं, और आदि में भी है अंत में भी है तो बीच में भी है, जो आदि अंत में है वो बीच में भी है, वो है। सबसे ठोस भूमा सर्वशाश्वत सब ठोस है तुम सर्वदा, ये देह है पौधा घड़ा परंतु बिगड़ता है सदा, भूमा असल शाश्वत अमल समठोस है तू सर्वदा। भूमा वे यो वही भूमा तत्सुनाल पे सुखमस्ती, यो वही भूमा तत्सुनाल पे सुखमस्ती। अब तुम्हें सुख रही भूमा है, व्यापक है, सुख स्वरूप आनंद स्वरूप है, है। ये है कि आंतरिक गति नहीं है, ये नहीं है कि आंतरिक गति है, जो है उसे आंतरिक गति नहीं दिखता है। इस बार से सज्जनो है को पकड़ो, है को पकड़ो, वो है जो अधिष्ठान है वो ही है रूप दिखता है। रस्सी में, रस्सी में जो सांप है रस्सी, तो रस्सी का अधिष्ठान है उसमें रस्सी दिखती है, अधिष्ठान आधार सबका आधार है उसमें दिखता है सबसे, परंतु एक क्षण भी नहीं टिकता, टिकता ही नहीं, हरदम नष्ट होता है, निरंतर निरंतर नष्ट होता निरंतर। परंतु ठोस दिखता है जो जो इतना मेरा धन है, इतना प्रेम श्री है, ये पुत्र है, ये परिवार है, ये मकान है, ये जायदाद है, ये जमीन है, ये मेरी संपत्ति है, रुपये भगवान जयराम जी। सुपनासो हो जा बसी कुटुम्ब धन कुटुम्ब धन धाम, सतकुटुम्ब धन धाम हो सचे दबल देवनी दसे, जब ईश्वर का नाम मनुष्य तन फिर नहीं होई, उम्र सब बातों में खोई क्या शुभ कर्म नहीं होई। सुपनासो हो जा बसी, आज आपके बालक पर को देखना चाहे तो आप बता सकते हो, है कुछ भी ताकत बता दे, अरे ये बालक बना नहीं बता सकते, ऐसे आप जवानी में नहीं बता सकते, किसी को बताओ नहीं सकते, मेरे का बताओ सोर्स भीतर में सचिव टोर्स का मैं पूछे बताओ बालक बना तुम्हारे बालक बना बताओ, तो बालक बना नहीं बता सकते तो जवानी और विद्या भी नहीं बता सकते, धनी और निर्धन अवस्था नहीं बता सकते, रोगी और निरोग अवस्था, ये तो प्रत्येक क्षण बदलता है, क्या दिखा है हरदम बदलता है, कोई क्षण ऐसा नहीं जिसमें ये बदलता हो, सब बदलता है, निरंतर बदलता है, निरंतर बदलता है। और एक बात है निश्चित, निरंतर बदलता है, उसी आधार में कभी नहीं बदलने वाला रहता है, तो कभी न बदलने वाला था तो निरंतर दिख ही रही आधार, इसका अधिष्ठान व्यापक प्रकाशक वो ज्योतिषाम ज्योतिष परम उच्यते, ज्योतिषाम ज्योतिष तमसा परम उच्यते, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम विधि सर्वस्व विषित गीता के ज्योतिषाम ज्योतिषों का ज्योति है सब सबसे प्रथम दो भाषा था अभ्य सनातन दिव्य दीप सर्व विश्व प्रकाश एक परमात्मा है परिपूर्ण है परिपूर्ण शांत शांत सदघन सिद्धघन आनंदघन वो सब सब तो नहीं दिखता ना तब तो ये बड़ा ठोस दिखता है ठोस अरे वो ज्ञान वो होते ही पोल हो जाते सबका ये सबका अनुभव है ये रहने वाला नहीं है विश्वास से सज्जनो सबकी सेवा करो सबको सुख पहुंचाओ ये रहना वाली चीज नहीं है अपनी जो भावना है भावना वो दूसरों को सुख पहुंचाने भावना वो भावना बहुत कृपा करती है अभी तैसे दिखते जैसे दिखते ऐसे दिखते नतीजा इसका बहुत बढ़िया होता है सर्वे भवंत सुखिया सर्वे संत हुआ सर्वे भद्राणी पश्चिम मां कर से दुख भाग हो गई सब में है वो ही हमारा है वो हमारा वो ही हमारा है सब में परिपूर्ण सम शांत सद घन चित घन आनंद घन घन ठोस पत्थर भी घन होता है पत्थर भी ठोस होता है परंतु अग्नि प्रवेश कर जाती है उसमें भी तप जाते ये ऐसा ठोस है जिसमें कोई किंचित मात प्रवेश कर ही नहीं सकता सद घन चित घन आनंद घन सतचेतन घन आनंद राशि व्यापक एक ब्रह्म विनाशी सतचेतन घन आनंद राशि ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन मन सहज सुख राशि चेतन मन सहज सुख राशि आप जितने अमन है सहज सुख राशि स्वाभाविक सुख राशि सुख की राश कनिष्ठ सुखी सुख सुखी सुख का ढेर राश कहते राज ढेर को उसको राश कहते हैं सचेतन घन आनंद राशि ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमन सहज सुख राशि चेतन है अमन है सहज सुख राशि ये आपका श्लोक यही व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सचेतन घन आनंद राशि ये निर्गुण का रूप है अवगुण सगुण तो ही ब्रह्म स्वरूप इस बात से संत लोग सब जगह परिपूर्ण है परमात्मा, वो है ही रहेगा, नहीं होगा ही नहीं, नहीं कभी हो ही नहीं सकता, और नहीं है, है हो ही नहीं सकता, नहीं तो नहीं नहीं रहेगा, है ही रहेगा, हरदम है, हरदम है, सब है, विनश्यतु अविनश्यन्तम् यपश्यति सपश्यति समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम् परमेश्वरम् विनश्यतु अविनश्यन्तम् यपश्यति सपश्यति समम पश्यति सर्वत्र समम अवस्थितम् ईश्वरम् न हिनस्ति आत्मा आत्मा तदवधिपरां करे ये बात। इस बात से सज्जनों सब जगह परमात्मा है ऐसा मान लो, पहले मान लो, फिर मना नहीं रहेगा, फिर तो जाने में आ जाएगा, फिर तो दिख जाएगा, अनुभव हो जाएगा, पहले मान लो। अक्सर सीखता है नहीं मालूम, पहले मान लेता है, याद कर लेता है, फिर याद हो जाता है, वे धना धन कागज ले लेता है, कागज लेता है, याद करना नहीं पता अक्सर, तो वो ये करती हुई विद्या भी याद हो जाती है, और ये तो है उसको नहीं पढ़ा निकल गया, नहीं पढ़ा भूल जी निकल गई है, जो शहर है यज आत्मा न पुनर्मोह मेवम यश पांडव सीख आई भूल जाएगी, है वो भूलेंगे नहीं तो है कैसे भूले, सब तो दृश्य नहीं रहता, तो पता ही नहीं लगता है का पता नहीं रहता, है का पता ही नहीं रहता, ढूंढा सब जहां मैं पाया पता तेरा नहीं, ढूंढा सब जहां मैं पाया पता तेरा नहीं, कि अजब पता तेरा लगा तो वो पता मेरा नहीं, जब पता तेरा लगा तो वो पता मेरा नहीं, तू ही तू ही तू ही तू ही, परिपूर्ण तू ही तू ही तू ही तू ही, जो कुछ है तू ही है तू ही है तू ही है तू ही, मस्त हो जाओगे सच लो, मस्त आनंद में मौज में हो जाओ, तू ही है तू ही है तू ही है तू ही, सब जगह परिपूर्ण है। जब पता तेरा लगा तब पता मेरा नहीं, अरे तू ही है मैं है ही नहीं, मैं है ही नहीं, अभी तो मैं को पकड़े वैसे है, तब तो है नहीं, है नहीं, ये परमात्मा सब जगह है भाई, सब शांत सदगन जेदगन आनंद गन रूप से परिपूर्ण है, वो है, ये जो अपने में है दिखता था ये है, ये चीज है ठोस शाश्वतम सब ठोस है, तुम सर्वदा या देह है पूरा घड़ा बनता बिगड़ता है सदा है, ऐसा मान लो, ऐसा मान लो पे दिख ले जाएगा, ऐसा पहले मान लो पे दिख ले जाएगा, अभी उल्टा है ना, नहीं है उसको है मन हुआ, नहीं को जो है की सत्ता दी है वो सत्ता ठोस रहेगी तब तो है का पता नहीं लगेगा, नहीं की सत्ता जब तक अंतःकरण में ठोस रहेगी तब तक है नहीं लगेगा, और है मान लो ठीक है, मान लो स्वीकार कर लो, फिर हरदम वही दिखेगा, एक ही सत्ता एक ही सत्ता, सदैव सौम्य अग्रमत इधम इधम इधम अग्रवासी इधम दम अग्रवासी एकम एव अद्वितीयम स्वगत वर्गत व्यक्तिगत भेद भेद रहित इस वजह सब जगह परिपूर्ण है। दसों दिशा में पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ईशान अग्नि वायव्य दैर्द्र भव्य सब में परिपूर्ण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।